Radio 1. 1 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als Israël besluit Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen, sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. In dat geval zal het demissionaire kabinet onmiddellijk samenkomen om te praten over mogelijke stappen, zei Rutte in de Tweede Kamer. Al zei hij daarbij dat hij geen aanwijzingen heeft dat zo'n aanval op handen is. Maar het zou een gamechanger zijn die politieke gevolgen heeft, zei Rutte. Hij heeft dat ook tegen de Israëlische premier Netanyahu gezegd en daarbij ook gezegd dat toegang voor humanitaire hulp nu een eerste prioriteit moet zijn. Het parlement van Hongkong is unaniem akkoord gegaan met een nieuwe nationale veiligheidswet. Die geeft het pro-Chinese stadsbestuur meer mogelijkheden om tegenstanders aan te pakken. Activiteiten die door het bestuur als verraad of een opstand worden beschouwd kunnen een levenslange gevangenisstraf opleveren. De nieuwe wet wordt zaterdag van kracht. De Duitse politie heeft in het oosten van het land twee Afghanen opgepakt die voorbereidingen zouden hebben getroffen voor een aanslag. Ze zouden vorig jaar een aanslag hebben willen plegen op het parlement in Zweden vanwege de Koranverbrandingen in dat land. De twee zouden contact hebben gehad met een tak van IS. De Amerikaanse presidentskandidaat Trump heeft opnieuw gezegd dat NAVO-landen genoeg moeten uitgeven aan defensie als ze willen rekenen op bescherming van de VS. Binnen de NAVO is afgesproken dat landen minimaal 2% van hun bruto binnenlands product aan defensie moeten uitgeven, maar niet alle landen houden zich daaraan. Trump stoort zich daar al jaren aan. Waarom moet de VS rijke landen beschermen, terwijl wij het meeste betalen, vraagt Trump zich af. Het weer vannacht bewolkt, in het noorden misschien wat motregen. Het koelt af naar een graad of 8. De ochtend blijft bewolkt, 's middags af en toe zon met in het noorden kans op regen. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Er is geen vrijheid zonder gelijkheid. MeToo heeft seksueel geweld nog verder geïndividualiseerd. Als we denken aan een geslaagd leven, dan is dat het hebben van een kerngezin en professioneel succes. We lijden niet aan te veel verlangen, maar aan te weinig. Goede seks lijkt op een goed gesprek. Dit is de hartslag van Lotte Houwing ten Kate, historicus. Ze promoveerde aan de Columbia University in New York. Ze is onderzoeker aan de University of London en ze is op dit moment bezig met een boek over de tweede feministische golf. Ze schrijft opiniestukken voor NRC, ze schrijft essays. Haar specialisatie is alledaags seksisme, seksualiteit, liefde, emancipatie. Dat ze overigens ziet als veel meer dan een economisch streven. Het betekent volgens haar ook een verhaal herschrijven wanneer het niet meer goed werkt. Ik ben benieuwd naar dat verhaal. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Ja, Lotte, fijn dat je er bent. Heel leuk om hier te zijn. Eventjes beginnen met wat je als laatste zei, van goede seks lijkt op een goed gesprek. Nou ja, kijk, ik heb als regel voor een goed gesprek, vind ik dan, dat ik geen vragen op papier mag zetten. Welke regel heb jij voor goede seks? Dat er ruimte moet zijn voor experimenten. En dat je dus inderdaad, net als bij een goed gesprek, eigenlijk niet van tevoren al precies weet wat er mogelijk gaat gebeuren. En in de mooiste situatie is daar gewoon ruimte voor. Ik denk dat heel veel mensen die al langer bij elkaar zijn, dat die denken van, nou, ik weet niet of dat bij mij zo is. Ja, ik ben nu natuurlijk zelf single, hè? Dus dan is het weer een heel ander verhaal. Ja, nee, maar als je toch heel lang bij elkaar bent, dan op een gegeven moment hebben mensen een soort van hetzelfde riedeltje. Ja, dat is eigenlijk ook heel jammer, toch, denk ik? Ja. Ja, en ik heb dat natuurlijk geschreven, vooral in de context van het begrip consent, waar we nu een soort enorm in lijken te geloven. En waar ik ook zeker voorstander voor ben in de, zeg maar, juridische zin van het woord. Hè. Dus het is heel belangrijk, omdat het bijvoorbeeld de bewijslast bij verkrachtingszaken, omdat het daarmee helpt, want bewijslast is echt torenhoog. Dus daar moet ook gewoon iets aan gebeuren. Maar ik denk dat we er, als het gaat om een soort het vinden van oplossingen, Voor het enorme probleem dat seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag nog steeds is. Dat we er misschien gewoon iets te veel vertrouwen in hebben. Dus we mogen daar best wat kritischer op zijn. Ja, dus consent vind je klinkt mooi, maar de praktijk is lastig. Moet ik het zelf samenvatten? Ja, ik vind het eigenlijk een juridische ondergrens. Hè, maar het is natuurlijk het is geen heilige graal. Nee. Want je zei ook over consent. Soms wordt ook gezegd, vroeger kon alles alsof consent niet sexy is. Je kunt ook denken dat hij juist veel meer kan. Stond in een van je opiniestukken. Ja, zeker. Kijk, ik denk dat je juist. Hè, dus dat precies. Dat is een heel veelgehoorde klacht. Is van: oh, eerst kon alles, nu kan helemaal niks. Nou, dat is natuurlijk al heel raar. Want als historicus zou ik al zeggen: nou, vroeger kon alles. Ik denk dat dat vooral afhangt aan wie je die vraag stelt. Hè, of wie dat zegt. Ja. Want er zullen natuurlijk veel mensen zijn die het er helemaal niet mee eens zijn. Dus ik denk dat dat enorme vooruitgang is. En dat je dus eigenlijk nog veel ambitieuzer zou kunnen zijn. En dat je dus stelt van als consent, als dat een soort, ja, een soort ondergrens is, dan is er dus eigenlijk nog alleen maar veel meer mogelijk. En daar ben ik een groot voorstander van. En ik vind het is echt te het is te makkelijk om te zeggen: oh, daarmee lossen we alles op. Maar het is ook onzin om te zeggen dat het inderdaad niet sexy zou zijn. Maar het is echt gewoon een vertrekpunt en niet het einde van een discussie. Ik zei in mijn introductie, je bent bezig met een boek over de tweede feministische golf. Je noemt jezelf vierde golf feminist, hè? Ja. Nog eventjes voor de mensen die niet precies die golven helemaal op hun netvlies hebben. Kun je een korte beschrijving geven? Ja, zeker. Ja, nou, de tweede golf die is eigenlijk in Nederland ingezet eind jaren 60 met Joke Smit. En haar essay Het onbehagen bij de vrouw. En die is eigenlijk in de jaren 80 een beetje afgekalfd. En dan is er, nou ja, onder historici is er wel wat consensus dat er dan dat er een derde golf zou zijn geweest in de jaren 90, begin 2000. En ik denk dat er, ik vind zelf toch dat er nu wel zoveel verschijnt over dit onderwerp. Dat we gewoon ook vooral moeten gaan zeggen dat we nu in die vierde golf zitten. Oké, en wat kenmerkt die vierde golf? Nou, ik denk dat er nu wat heel ontzettend, wat natuurlijk een heel belangrijk verschil is. Tussen de golf waar we nu in zitten en de tweede golf, is dat het begrip intersectionaliteit nu veel belangrijker is. Hè? Dus dat kennen we al wel een tijdje. Maar het is natuurlijk wel zo dat er aan de tweede golf nog steeds het beeld kleeft echt uitsluitend uit witte, elitaire vrouwen zou hebben bestaan. Nou is dat natuurlijk ook niet helemaal waar. Dus dat is ook altijd een beetje de valkuil van een dergelijke kritiek, is dat je daarmee tegelijk ook helemaal niet meer ziet dat er wel degelijk echt bewegingen zijn geweest van vrouwen van kleur in die tijd, ook in Nederland, ontzettend actief zijn geweest. Maar het is wel zo dat je nu dat er nu echt veel meer aandacht voor is. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. En dat er dus veel meer aandacht is voor de manieren waarop seksisme en racisme bijvoorbeeld verweven zijn, of voor bepaalde groepen vrouwen en andere mensen die zich anders definiëren, dat daar meer ruimte voor is. Is een kenmerk ook van de vierde feministische golf dat het niet alleen maar over vrouwen gaat? Nou, ja, dat wordt in elk geval gezegd. Het betekent in elk geval dat er ruimte is voor meer mensen dan alleen vrouwen. En dat is, ja, en ik ben daar zeer groot voorstander van. Ja. Ben je dan ook voorstander van een nieuwe term? Omdat feminisme heeft natuurlijk het woord, ja, vrouw erin zitten. Ja, nee, ik zou denk ik wel. Ik zou zelf graag vasthouden aan de term feminisme, omdat het alleen al omdat het een geschiedenis is waar we erg trots op mogen zijn. Dus ik zou zeker mezelf in die traditie willen plaatsen. En ik zou daarbij ook helemaal niet uit het oog willen verliezen dat feminisme ook altijd om mannen ging. Dus ik vind het het is ook een eenzijdig beeld om te denken dat, en dat is ook iets waar ik niet achter sta, om te denken dat feminisme, dat het alleen over vrouwen zou gaan. Ik denk dat het eigenlijk een soort, nieuwe manier is van überhaupt naar mensen kijken en naar hoe mensen samen kunnen leven. En wat er politiek allemaal mogelijk is. Dus ik zou dat op een veel meer ambitieuze manier willen bekijken. En ik denk bijvoorbeeld wel dat er nu de Feminist March bijvoorbeeld, die kon niet doorgaan gisteren. Maar dat is die term bijvoorbeeld was eerst Women's March. En dat is, vind ik bijvoorbeeld, dat lijkt me prima om daar dan Feminist March van te maken. En dan ook hopelijk mannen en andere mensen daarmee aan te spreken. Je zegt ook, als we denken aan een geslaagd leven, dan is dat het hebben van een kerngezin en professioneel succes. Nou, laten we eventjes ze afgaan. Heb je een kerngezin? Nou, ik heb een ontzettend leuke zoon van 2,5. Dus in die zin heb ik wel een gezin. Want een kerngezin is man, vrouw, kind? Ja, het is inmiddels natuurlijk niet meer per se een man en een vrouw. Maar het is in de historische betekenis van het woord. En in sommige gevallen nog wel ook in de religieuze betekenis, denk ik, is het zeker een man, een vrouw en een kind. En dan toch ook wel liever 2 kinderen dan 1. Oké. Okay. En professioneel succes? Dat heb ik wel, denk ik. Wanneer heb je professioneel succes? Ja, ik zie je genieten. Nou, maar wanneer heb je dat? Ik vind in mijn geval dan, ik bedoel, ik denk dat je dat hebt wanneer je iets doet wat je leuk vindt en waar je van geniet. Dus dat is hoe ik dat zie. Maar ik denk dat in de samenleving waar wij in leven, dat het toch ook wel gaat om gezien worden en om geld verdienen, denk ik. Dus dat is wel wat ik daarmee bedoelde. En ik denk ook, wat ik belangrijk vind om te benoemen bij die uitspraak, is dat het volgens mij wel zo is dat voor het maatschappelijke aanzien van vrouwen bijvoorbeeld, dat het hebben van dat gezin nog wel echt heel erg belangrijk is. En dat het voor mannen misschien nog wel iets meer om het werksucces gaat. En dat is eigenlijk voor beide kanten is dat natuurlijk heel erg beperkend. Want ik las het opiniestuk wat je schreef in NRC. De titel was, kon je maar een man invriezen? Oh ja. Ik vond dat een heel treffend opiniestuk. Omdat het, ik denk, heel herkenbaar is voor heel veel vrouwen in deze tijd. En dat de ongelijkheid nog steeds heel erg zit in het feit dat je als vrouw natuurlijk een beperkte tijd hebt waarin je kinderen kan baren. Ja, zeker. En ik denk ook dat wat ik zelf ook zo confronterend vind eigenlijk om te zien is dat, ja, dat is dat die korte tijd en dat besef daarvan, dat ook al heel vroeg intreedt. Dus ik heb nichtjes van in de 20. En dat ik vind dat gaat zo vroeg ook al spelen. Van dat een soort dat is toch een soort voorsorteren op een vriend en op een situatie waarin dat misschien kan. En ik vind dat, ik vind dat toch heel ingewikkeld dat vrouwen daar zoveel meer last van hebben dan mannen. En bij mannen lijkt het maar een soort blik op oneindig te zijn. Af en toe, hè? Niet bij elke man moet ik er dan wel bij zijn. Mm-hmm. Maar dat geeft zoveel meer vrijheid inderdaad. Wat je ook in het begin zegt van de biologische klok is killing voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. En ook stress geeft het natuurlijk voor vrouwen. Het geeft heel veel stress. Het is maar een korte periode waarin alles moet gebeuren. Dus. Zeker. En inderdaad zeker voor vrouwen die die wat betreft werken bijvoorbeeld ook graag zich daar heel erg in willen ontplooien. Dan moet je het helemaal in een soort heel korte tijdspanne voor elkaar zien te boksen. En ik denk ook echt dat soms, dat leidt ook tot soms wel genoegen nemen met een situatie waar je anders misschien niet per se in zou willen blijven hangen. Omdat je die kinderen heel graag wil. Is dat herkenbaar voor jou? Heb je ook die stress gevoeld? Ik denk dat ik die stress niet echt heb gevoeld. Ik heb wel eigenlijk altijd al geweten dat ik heel graag een kind wilde. En dat ik dat ook wel heel graag op mijn 30ste wilde. En dat is wel ook precies gelukt. Dus dat, maar niet op de kerngezin familie manier dus. Nee, dat is in elk geval niet waar ik nu in zit. Nee. Een echt gesprek op het ritme van je leven met Mischa Blok. Mijn gast is Lotte Houwing ten Katen. En dit zijn enkele reacties die je krijgt op social media. Je zou ouderschap ook als een plicht kunnen zien als bijdrage aan de maatschappij. Een geluid dat je te weinig hoort. Werd alweer doodmoe van dat bericht van CBS dat vrouwen steeds minder kinderen krijgen. Niet de vrouw is het probleem, maar de man als gelijkwaardige partner. Mooi geschreven. Met zulke quasi-filosofen graaft het feminisme het graf voor de MeToo-beweging. Dankbaar dat er vrouwen zijn die zichzelf in de haatmiddellinie werpen om dit aan de orde te stellen. Dat het kapitalisme de consumptiemaatschappij aandrijft vind ik wel plausibel, maar de sprong naar de nuclear family snap ik niet. Stellen of singles zonder kinderen consumeren er toch ook op los? Hashtag Lotte Houwink ten Kate. Ja, als je schrijft over feminisme en over de positie van vrouwen en over kinderen, wel of geen kinderen, dan krijg je veel reacties. Zeker. En ik, het zijn er ook bij elk stuk zijn het er eigenlijk meer. Ik moet dus wel zeggen dat bij dus het laatste stuk, dat was het essay over het kerngezin dat in de Groene Amsterdammer is verschenen. Daar heb ik wel echt meer reacties op gehad dan op wat ik dan ook daarvoor heb gedaan. En ook best wel veel agressieve reacties. Dat heeft mij eerlijk gezegd best wel verbaasd. Want daarin verbaas je je over het feit dat het kerngezin nog steeds de basis eigenlijk is. Ja, het is misschien niet zozeer verbazing als wel dat ik dat ik graag wil dat mensen begrijpen dat het niet per se dat het niet de natuurlijke samenlevingsvorm is. En het heeft in onze maatschappij wel echt een heel verheven status. En ik denk wat ik zo interessant vond aan de reacties, dat het er toch op lijkt dat het echt een wereldbeeld is dat mensen hebben, maar misschien waar ze zich dan niet echt bewust van zijn. Dus dat zodra je dat benoemt, toch wel tot echt woede leidt. En hè, natuurlijk ook alsof ik daarmee bijvoorbeeld zou afgeven op het alledaagse of op het gewone leven. Dat is natuurlijk absoluut niet wat ik heb beoogd. En er staat, hè, de Groene, die had. Ze hadden een soort kopje gemaakt met. Mensen leven in het gezin. En dat bestaat vaak niet uit meer dan het kijken van tv-series bijvoorbeeld. Nou, dat doe ik natuurlijk zelf ook gewoon veel. Dus dat is natuurlijk een beetje onzin om het zo scherp te stellen. Maar ik vond het wel goed om dat een keer duidelijk te maken. Omdat ik het idee heb dat. Hè, ook echt dat ik gewoon uit mijn eigen ervaring heel duidelijk merk dat het niet leven in zo'n kerngezin toch als een soort plan B wordt gezien. En ja, dat, merk je dat? Merk je dat zelf ook? Dat er toch wordt neergekeken dus eigenlijk op andere niet standaard gezinsvormen? Ja. Hoe merk je dat dan? Heel duidelijk. Nou, waar ik dat stuk mee begon is bijvoorbeeld een soort interactie die ik met een moeder had die wier kinderen op dezelfde crèche zitten als mijn zoon. En die dan echt zich ontzettend aan het klagen was over het seksleven met haar man. En ik moet er niet aan denken. En nou, ik vind dat vrij heftig. En, maar dat ze dan eigenlijk meteen daarna zei: oh ja, maar ik vind jij als alleenstaande moeder, dat vind ik pas echt zielig. En ik moest daar. Het heeft wel een jaar geduurd hoor, voordat ik daar iets over kon schrijven. Ik vond dat zo beledigend. Ja. Het is gewoon heel kwetsend. Maar ik denk ook dat het. Ja, dat dat dus laat zien. Dat die norm gewoon heel erg dwingend is om in dat gezin te leven. En dat ook eigenlijk de kwaliteit van de relatie. Die is dus ook kennelijk dan minder belangrijk. Maar je zou ook kunnen denken, wat verschrikkelijk om inderdaad kennelijk zo ongelukkig in een huwelijk te zitten. Ja, want je zou toch verwachten dat er zijn zoveel scheidingen en er zijn zoveel alleenstaande mensen, dat die norm allang veranderd zou zijn. Ja, ik bedoel, ik denk dat het. Dat is een heel goed punt wat je natuurlijk maakt. Omdat het, als je dus kijkt naar de dagelijkse realiteit, is het zo dat er zat mensen zijn die niet in dat gezin leven. Maar ik denk dat het niet wegneemt dat het als norm nog steeds heel erg dwingend is. En dat heeft bijvoorbeeld ook te maken met, als je kijkt naar de hele soort esthetiek van het moederschap, zoals die op Instagram wordt getoond bijvoorbeeld. Dat zijn wel de beelden die we daarbij hebben. En ook het idee dat het veel beter is voor de kinderen. Hè, waar ik ook in een stuk wel wat dingen over aanhaal, dat helemaal niet per se gezegd is. Het is natuurlijk wel zo dat we bijvoorbeeld alleenstaande moeders zijn de groep in Nederland met de grootste kans op armoede. En er is weinig sociale hulp en er is echt een stigma, denk ik. En dat is natuurlijk wel helder dat dat niet goed is. Maar er wordt bijvoorbeeld heel weinig onderzoek gedaan naar wat de negatieve effecten kunnen zijn voor kinderen van ouders die gewoon bij elkaar blijven. Ja, gaat dat wel gebeuren, denk je nog? Ik hoop het. En ik heb ook zelfs gehoord dat er, dus dat er bijvoorbeeld van de onderzoeken die worden gedaan naar de kinderen die dus uit een gebroken gezin komen, zoals we dat noemen. Dat natuurlijk, dat zijn dan dus vaak kinderen die bijvoorbeeld uit situaties van vechtscheidingen komen. En dat is natuurlijk weer heel anders dan wanneer alleenstaande ouders dat al vanaf het begin doen of daar dat op een hele goede manier met elkaar regelen. Dus ik denk vooral dat, en ik wil ook helemaal niet zeggen dat het allemaal burgerlijk en saai is om in dat gezin te leven. Want dat, ik snap dat het is heel makkelijk om hier allemaal tegen in te brengen. Dat wil ik allemaal helemaal niet zeggen. Maar ik wil alleen maar een norm bevragen. Nou, vertel me, het is gelijk van je jeugd. Wat zie je voor je? Ja, wat ik voor me zie, het is natuurlijk die heerlijke film Dirty Dancing. Dit is de dansscène. Is dat ze met die watermeloenen aankomt? Zeker. Oh, ja. Baby, zoals ze dan natuurlijk genoemd werd, dat zij daar binnenliep. En dan dat zij voor het eerst met Patrick Swayze, toch wel de man waar ik denk ik mijn halve jeugd behoorlijk verliefd op ben geweest, dat zij voor het eerst met hem gaat dansen. Het leuke is, ik keek deze film altijd samen met mijn zus. Met wie ik nog altijd een zeer goede band heb. Maar wij hebben echt ontzettend veel naar deze film gekeken. En ook allerlei scènes. Al die dansscènes met die lift bijvoorbeeld. Oh ja, de lift. We hebben jaren geoefend. Op die boomstam. Ja, dat is nooit gelukt. Nee. Lukt nog steeds niet. Maar wij maar we hebben er wel enorm van genoten. Ja. Als je seksualiteit bestudeert en liefde ook als vakgebied hebt, ja, dan is het natuurlijk wel een film waar je een analyse op kan loslaten, toch? Ja, en nou moet ik natuurlijk bekennen dat ik die analyse er nog niet eens echt op heb losgelaten, maar dat ik er gewoon enorm van genoot. En ik denk wel, het doet mij wel denken aan, ja, sowieso dat hele gevoel van die tijd. Van dat heel erg gewoon hopen dat iets gaat komen of zo. Dus het is dat echt, dat anticiperen erop. Dat was wel heel erg genieten. Het naïeve van de hoofdrolspeelster van Baby. Ja. En dat het dan inderdaad opeens oog in oog staat met van die mensen die allemaal aan het dansen zijn, eigenlijk gewoon seks hebben op de dansvloer. Ja. Toch? Ja, best wel. Ja. Ja. En uit wat voor gezin kom je zelf? Ja, ik kom, dus ik heb één zus, een oudere zus, Floor. Zij is theaterregisseur. Zij is 3 jaar ouder dan ik. En onze ouders zijn uit elkaar gegaan toen zij 7 jaar was en ik 4. Dus dit is ook wel, dat heeft ook iets, daarin is deze film voor mij ook mooi, omdat mijn moeder heeft altijd veel gewerkt. En dus mijn zus en ik keken dit ook vaak 's middags samen als we dan uit school kwamen. En dan, dan zaten wij lekker gewoon films te kijken. Dus je komt uit een gebroken gezin. Wat ze dus een gebroken gezin noemen. Ja, nou, dat is dus al een term waar ik het waar je jeuk van krijgt. Ja. Ja. Ja. Waarom? Ja, omdat ik vind dat heel erg negatief klinken. En ik denk dat sommige mensen misschien wel beter kinderen kunnen hebben samen dan een romantische relatie voor de lange termijn hebben. Want heeft het effect op jou gehad, de scheiding van je ouders? Ja, ik vind het natuurlijk ook ingewikkeld om daar iets over te zeggen, omdat wat ik me afvraag is of het dan heel makkelijk is om te denken, omdat haar ouders gescheiden waren bijvoorbeeld, is ze nu alleenstaande moeder. Maar het is dan misschien gewoon goed om ook te zeggen dat mijn zus bijvoorbeeld heeft een heel stabiele gezins en echt een kerngezin. Dus ik denk allemaal niet dat het één op één op die manier werkt. Maar het heeft ook zeker invloed gehad. Het heeft ook zeker een heel positieve invloed gehad. Namelijk het feit dat ik mijn moeder een heel onafhankelijk leven heb zien leiden. En dat ook nog steeds zie. Ja. Dat zij dat doet. En ik denk, haar moeder heeft nooit gewerkt. Mijn moeder heeft altijd gewerkt en is ook blijven werken toen zij kinderen kreeg. En in een situatie waarin dat helemaal niet had helemaal niet gehoeven. Ik denk ook niet dat dat heel erg werd gestimuleerd. En dat heeft ze wel gedaan. Wat natuurlijk, wat uiteindelijk ook weer heel gunstig uitpakte in een situatie waarin ze er wat meer alleen voor kwam te staan. Ik heb wel met mijn vader altijd heel erg goed contact gehad, hoor. Dus dat was ook een heel goede situatie. Want ik zei ook in mijn introductie, hè, van emancipatie zie je meer als een economisch streven. Meer dan een economisch streven. Ja. Het betekent ook een verhaal herschrijven wanneer het niet meer goed werkt. Want waarom vind je dat het verhaal niet, dit verhaal niet meer goed werkt? Nou, dit verhaal, ten eerste werkt het kennelijk niet goed als zoveel mensen niet meer, hè, als ook zoveel mensen gewoon uit elkaar gaan of niet meer in zo'n gezinssituatie zijn. Sommigen natuurlijk worden dan weer een samengesteld gezin, dus dat kan natuurlijk ook gewoon allemaal. Mm-hmm. Maar ik denk dat ik dat over het herschrijven van een verhaal, dat heb ik natuurlijk specifiek heb ik dat geschreven in een artikel waar we het net al even over hadden, over de biologische klok, waarin ik denk ik vooral, ja, toch ook misschien vrouwen wil oproepen om, als ze nou heel zeker weten dat ze moeder willen worden, om dat dan ook gewoon te gaan doen. En om misschien niet te gaan wachten, ja, op om misschien een niet, mogelijkheid. Precies. Dat. Ja, en ik vind daarbij namelijk ook zo ingewikkeld dat ik dan denk ik, ja, kijk, je kan natuurlijk, je kan starten met een scenario dat je misschien een 10 zou geven. En dan kan je na een aantal jaar, kan dat toch allemaal weer veel minder leuk blijken te zijn dan je had verwacht. Dan gaan mensen ook gewoon uit elkaar of gebeuren er andere dingen. En je kan ook starten met een scenario waarvan je denkt, nou, dit was niet helemaal hoe ik het misschien voor me zag. Maar nu gaan we er gewoon voor en dan zien we wel weer wat het wordt. En ja, daar is natuurlijk ook heel veel, ik denk dat is ook een mate van improvisatie. Waar gewoon ook heel erg goede kanten aan zitten. Het heeft dan te maken met het loslaten van een plaatje wat vrouwen dan hebben. Ja. Van ik wil een kind met een man, ja, die ook nog eens een leuke partner is en een goede vader. Zeker. En het is natuurlijk een plaatje wat niet alleen vrouwen hebben, maar ik denk dat gewoon dat echt wel opgelegd wordt. Dat dat echt is hoe onze samenleving werkt. En ik denk dat sommige mannen daar ook in vastzitten. Ja. Want denk je niet dat die ongelijkheid, dat het altijd zal blijven, juist door dat feit dat die vruchtbaarheid van vrouwen natuurlijk maar beperkt is? Dat zou ik denk ik, ik zou niet stellen denk, hè, dat die ongelijkheid daardoor altijd blijft. Het is wel misschien, het is inderdaad wel zo dat het mannen nog langer de mogelijkheid geeft. Dat is natuurlijk ook niet altijd zo, overigens. En het is natuurlijk ook waar dat er bepaalde, dat er technologische vooruitgang is en dat er wel mogelijkheden lijken te zijn, omdat ook, nou ja, middels bijvoorbeeld dat invriezen van eicellen of wellicht andere technieken, waarvan er vast in de toekomst nog veel meer gaat komen dan we nu misschien verwachten. Dus dat misschien wel inderdaad opgerekt kan worden. En het lijkt mij ook helemaal, dat is gewoon prima ook als mensen dat willen doen. Dus daar wil ik helemaal niet tegen ingaan. Ik denk alleen dat wat ik inderdaad graag wil misschien duidelijk wil maken, is dat er ook heel goede kanten kunnen zitten aan het inderdaad misschien een beetje opnieuw bezien van een droom die je bijvoorbeeld hebt gehad. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei, dat moet zijn, ja, Fleetwood Mac met Dreams. Waarom die muziek? Ja, ik ben naar Amerika verhuisd toen ik 21 was. Toen ben ik naar een semester gaan studeren. En ik ben daar eigenlijk altijd weer naar terug gegaan. Dus ik heb daar een master gedaan. En ik ben daar ook gaan promoveren uiteindelijk. Dus ik heb daar denk ik in totaal iets van 8 jaar gewoond. En ik ben echt teruggekomen om hier zeg maar met mijn kind te zijn. Maar dit nummer doet me daar gewoon heel erg aan denken en aan dat daar naartoe gaan. Dus het is eigenlijk wankelen, maar wankelen op een heel positieve manier. Listen carefully to the sound. Fleetwood Mac. Je luistert naar Misha hier op NPO Radio 1. En mijn gast is Lotte Houwink ten Katen. En dit was haar wankelplaat. Deed je denken aan toen je in de Verenigde Staten woonde. Je zegt eigenlijk in Nederland zijn we nog toch wel vrij traditioneel als het gaat om man-vrouw rollen. In Amerika nog meer, toch? Nou, het is in elk geval... Ja, dan is het ook weer een verschil of het over Amerika of over New York hebben. Dus dat is wel natuurlijk een erg groot land dan meteen. Maar ik denk wel dat je daar natuurlijk nu in elk geval ziet dat het daar op politiek niveau en wat er natuurlijk zeker nu wat er met abortus daar nu is gebeurd, dat is echt verschrikkelijk. En tegelijk vind ik dus niet dat we ons dan rijk moeten rekenen om te denken, oh, dan komen wij wel positief uit zo'n vergelijking. Me too komt ook uit Amerika, ja. Is daar begonnen. Je zegt in het begin, Me Too heeft seksueel geweld nog verder geïndividualiseerd. Leg dat eens uit. Ja, wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat dat gaat eigenlijk vooral dus over die nieuwe nadruk die we nu op consent hebben als oplossing. Mm-hmm. Maar toch ook wel misschien op het feit dat zeker de Me Too-discussie in Nederland tot nu toe heeft zich wel erg toegespitst op BN'ers. Hè, en toch gewoon bekende namen. En wat zij hebben gedaan. En terwijl ik denk dat wat... En dat is eigenlijk waar mijn proefschrift ook echt over gaat. Is dat er tijdens de tweede golf in de jaren 70... Dat er toen, juist doordat er zoveel gepraat is in praatgroepen... Door vrouwen onderling, dat dus juist individuele ervaringen echt als meer structureel werden bezien. Waardoor bijvoorbeeld iemand als Hedy Lancona daar ook politiek echt mee aan de slag kon. He, dus we zien eigenlijk dat bepaalde termen die we nu gebruiken of iets als verkrachting binnen het huwelijk, wat natuurlijk altijd heeft bestaan, maar wat voor het eerst eigenlijk woorden heeft gekregen in die tijd. Maar wat daarbij heel erg past, is dat je dat er dus echt naar een systeem wordt gekeken en dat dat met systeemkritiek gepaard gaat. En ik denk dat soms de MeToo-discussie zich dus te veel toespitst op bepaalde individuen en dat dat zonde is. Alhoewel ik ook het heel goed vind dat ze er allemaal bij gelapt worden, hoor. Maar dat moet niet dan weer het eindpunt van dat gesprek zijn. Dat is wel iets wat ik ook veel om me heen zie, ook zeg maar nu in de media, waar mensen mee worstelen. Van in hoeverre ga jij je eigen verhaal delen? Of moet je op een gegeven moment zeggen van joh, nu is het gesignaleerd. Laten we geen tijd verdoen met allemaal onze eigen individuele verhalen te gaan vertellen aan elkaar. Maar laten we een stap verder gaan zetten en kijken hoe we dit dan kunnen aanpakken, voorkomen. Hoe sta jij daarin? Nou, daarbij moet ik meteen denken aan iets wat mijn vriendin Sarah Sluimer, die heeft zich ook afgevraagd welke vrouw er nu precies beter geworden is van het delen van haar verhaal. Mm-hmm. En ik vind dat ook dus een heel goede vraag. Dus dat is er ook inderdaad lastig aan. Dat het misschien een bepaalde druk geeft. En dat je daar... Ik vraag me inderdaad dat ook af. Wie daar echt zelf bijvoorbeeld veel beter uitgekomen is. Hm. Wanneer zou je het aanraden zeg maar aan een vrouw om te doen, om het wel te delen of niet te delen? Ja, dat vind ik heel lastig. Want ik vind dat echt... Ik vind dat niet aan mij om daar iets van te vinden. En... tegelijk probeer ik zelf wel dat te doen wanneer het kan. Maar ik merk ook dat het daarvoor nodig is om bijvoorbeeld vrij stevig in schoenen te staan. En ik ben ook nu weer in staat om bepaalde dingen te doen die ik 10 jaar geleden zeker niet had gekund. Je zegt die tweede feministische golf, mensen gingen individuele dingen delen. Vervolgens werd duidelijk van hey, dit hebben dus meerdere vrouwen. Dit is dus een structureel iets. En dan kun je het gaan aanpakken. Dus in die zin is het goed om verhalen te delen. Zeker. En dan is het ook wel zo dat er toen een heel duidelijk linkse politiek was in de jaren 70, van waaruit ook echt toch wel echt geloofd werd in het idee dat een soort mentaliteitsverandering ook iets was waar Den Haag een verantwoordelijkheid in had. En dat ook, kon helpen aansturen. En dat is wel een verschil met de politieke situatie waar we natuurlijk nu in zitten. Dus je vindt dat de politiek doet te weinig? Dus waarom zou je het delen? Nee, dat vind ik niet. Ik denk wel dat het goed is om het te delen. En ik denk overigens ook wel dat bijvoorbeeld Mariette Hamer nu erg goed werk verricht. Dus daar ben ik wel, haar rol, daar ben ik zeer over te spreken. Maar het is natuurlijk zo dat je dat je op allerlei fronten echt naar, naar sociaal-economische gelijkheid zal moeten gaan. Om mensen gewoon op een meer gelijkwaardige manier te laten samenleven. En dat gaat dus echt voorbij aan een soort aan een incident tussen twee individuen bijvoorbeeld. Doe je ook onderzoek naar wat helpt dan? Want we hebben het over ongelijkwaardigheid, we hebben het over emancipatie. En je zegt ook in het begin, er is geen vrijheid zonder gelijkheid. Dus die gelijkheid, dat is iets, dat is een missie zeker, van jou. Zeker, en ik denk dat ik daarmee ook heel erg duidelijk wil maken dat de vrijheid van de een gewoon echt onlosmakelijk verbonden is met de vrijheid van de ander. Dus en dat raakt ook weer een beetje aan wat we eerder bespraken over dat feminisme niet exclusief voor een bepaalde groep vrouwen zou moeten zijn. Omdat dat gewoon, ik ben ervan overtuigd dat het vrijmaken van mensen, dat niet op die manier werkt. En tegelijk, ik ben natuurlijk wel historicus en ik hou me echt bezig met de Tweede Golf en met de jaren 70. En ik heb natuurlijk wel ideeën over hoe het nu gaat. Maar ik weet ook, zeg maar, ik ben het meest. Het meeste hou ik me bezig met die golf. Mm-hmm. Ja. Maar ja, het is natuurlijk altijd wel leuk om over na te denken van wat kunnen wij leren van die tweede feministische golf? Wat we daarvan kunnen leren is dat het niet om individuen gaat. Het gaat niet om jezelf emanciperen door fulltime te werken, bijvoorbeeld door het idee dat alle vrouwen de top zouden moeten nastreven. Maar dat feminisme een manier is om naar de wereld te kijken waar echt iedereen iets aan zou kunnen hebben. En omschrijf dan eens die manier naar de wereld kijken. Ja, dat je. Ik vind dat er gewoon zonder beknellende rollen voor mensen, zij zelf zouden moeten kunnen nastreven wat zij willen. En daar ook zouden moeten kunnen achterkomen wat zij willen. En dat is best lastig als je bijvoorbeeld meisjes al socialiseert in hun kindertijd. Hè, door middel van speelgoed of dus door middel van dat soort dingen. Maar ook. Ook het idee dat vrouwen bijvoorbeeld aardig en gezellig moeten zijn, lief zijn, lachen. He, dus al die dingen waar we gewoon best wel heel erg in vastzitten. En ik denk dus tegelijk dat er voor mannen ook allerlei van dit soort dingen gelden. Dus ik ben ook niet zo. Ik vond het. Er is nu een pamflet geschreven door Doortje Smithuizen over kapitalisme is seksisme. En wat ik daar, dat dan bijvoorbeeld interessant is, dat zij op een gegeven moment beschrijft, ik wil de man zijn in de relatie. Maar ik wil die man helemaal niet zijn. Ik denk gewoon dat mannen dus ook echt onvrijer zijn dan het lijkt. En die manier van kijken die je omschrijft, van dus met een bepaalde blik naar de wereld kijken, waarin iedereen dus ook gelijkwaardig is. Heb je dat altijd gekund? Nou, dat heb ik natuurlijk wel echt van huis uit meegekregen. Dus ik denk dat de manier waarop mijn moeder echt zelf, vind ik, haar leven heeft ingericht zoals ze dat wilde. En dat heel erg heeft laten zien. En er is enorm gehamerd bij ons thuis op zelfstandig zijn en financieel onafhankelijk zijn. Dat heb ik wel echt van haar meegekregen, ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag: is het mogelijk om een feminist te zijn en tegelijkertijd van traditionele genderrollen te genieten? Nou, ik zou zeggen, het is heel, heel erg mogelijk om feminist te zijn en heel veel van mannen te genieten. Ik zou dat zeggen. Ik zou niet zo. Ja, dat is eigenlijk gewoon mijn antwoord. Van traditionele genderrollen, dat. Nee. Waar denk je aan bij een traditionele genderrol? Ja, nou ja, dan denk ik aan een soort sociale druk die daarmee gepaard gaat. Dus misschien dat ik nog iets kan nuanceren door dus te zeggen dat ik dan daarvan af zou willen. Hè? Ik wil dus. Ik wil zeker niet zeggen bijvoorbeeld dat je niet van koken zou moeten houden als vrouw of wat dan ook. Dat is natuurlijk volkomen duidelijk dat ik dat helemaal dat ik dat niet probeer te stellen. Dus misschien gaat het nog niet eens zozeer om de inhoud, hè, van bepaalde taken, maar meer met de vraag of dat moet, of dat het opgelegd is, of dat je het maar doet omdat hij het toch niet doet. Dus allerlei van dat soort dingen. Maar als feminist heel veel van mannen houden, daar ben ik enorm voor. En ik vind dat ook leuk en goed om te benoemen, omdat dat natuurlijk zo'n vervelend stereotype is wat aan die hele tweede golf kleeft. De mannenhaters. Zeker, ja. En de Tradwives, ik kan me voorstellen dat jij je daar helemaal kapot aan stoort, of niet? Ja, ja zeker. Dus dat zijn de vrouwen, voor de mensen die niet weten wat het is, de vrouwen die op social media heel hard verkondigen dat ze thuis zijn met de kinderen, achter het aanrecht staan en daar trots op zijn. Ja, heb ik het zo goed omschreven? Zeker. En het is natuurlijk vooral jammer omdat het een heel onrealistisch beeld is. Hè? Dus er is ook, ik volg natuurlijk ook een aantal van deze vrouwen met 10 kinderen die op een soort prairie in Amerika zitten. Maar daar is natuurlijk alleen al het idee dat er niet heel veel hulp zou zijn voor de kinderen, bijvoorbeeld. Hè? Maar dat zie je natuurlijk allemaal niet in beeld. Dus het is heel onrealistisch en het is natuurlijk ook echt schadelijk. Want het gaat ook gepaard met hele extreemrechtse ideeën. Tegelijk vind ik wel ook dat ik ben zeker niet de eerste die dit zegt, dat er erg veel over gepraat wordt. En het is natuurlijk wel, het is wel echt een soort TikTok-fenomeen. En het is ook misschien onduidelijk hoe groot het nou daadwerkelijk is. Dus we moeten er ook weer, volgens mij moeten we er niet meer aandacht aan geven dan nodig. Maar dat ik er niet van opknap, dat mogen duidelijk zijn. Weet je waar ik me aan stoor? Aan het nu even niet-feminisme. Zeg maar dat vrouwen die gelijkheid laten vallen op het moment dat het ze even goed uitkomt. Dus dat zie je vaak in datingprogramma's, zie je het. Dan moet de rekening betaald worden van, oh, ik vind het toch wel leuk als de man betaalt. Bij lang levende liefde, dan moeten ze kiezen van wie gaat op de bank slapen, wie gaat in de slaapkamer. Ja, de man moet toch op de bank. Ja, maar volgens mij, zeg maar, waar dat mij meteen aan doet denken, dat is het feit dat het is gewoon makkelijker om, om feminist te zijn tot aan de voordeur. Dus ik denk dat velen van ons zullen het eens zijn over het belang van goede representatie van vrouwen in de politiek of in de media en dergelijke. Maar dat het als het echt om je eigen leven gaat, en inderdaad, het is wel ook een goed punt wat je aanhaalt, want ik heb er wel eens iets over gezegd, over dat het misschien ook voor mannen geldt, dat ze echt graag een soort feminisme verkondigen, dat mannen overigens ook erg veel oplevert, denk ik, als ze dat doen, zeker in deze tijd. Ja, wat levert het ze op? Ik denk dat je er dan wel echt bij hoort. Of dat we nu wel in een soort tijd, wel echt in een tijd leven waarin het toch goed overkomt als je je daarvoor uitspreekt. Maar de vraag is inderdaad wat mensen nou eigenlijk in hun eigen privélevens doen. En dat is veel lastiger. En dat vind ik ook, daar mogen vrouwen natuurlijk ook op worden bevraagd. Ik vind zelf, daar kom ik wel eens op terug, maar dat bijvoorbeeld de achternaam die aan een kind wordt gegeven, dat is natuurlijk echt nog steeds bijna altijd de naam van de vader. En dat is nou een voorbeeld van iets waarvan ik bij sommige vrouwen me ook echt wel kan verbazen over het gemak waarmee daar maar aan toegegeven wordt. Of dan wordt er gezegd, oh ja, voor hem betekent het echt heel veel. Hij wil dat heel graag. Dus dat daarin ook misschien, ja, bepaalde emoties van mannen dan toch zwaarder wegen op dat moment. En dat verbaast me natuurlijk wel. Want dat allemaal bij elkaar opgeteld heeft natuurlijk wel, dat betekent wel gewoon echt iets. Ja. Wat bewonder ik jouw radicale eerlijkheid, jouw schaamteloosheid, om vaak vanuit het persoonlijke en via historische context onbesproken kwesties te agenderen. Je krijgt het zelfs voor elkaar dat narcistische mannen die hun boekje te buiten zijn gegaan, daarop worden aangesproken door hun kinderen tijdens het kerstdiner. En daarover dan vervolgens weer vertellen in een interview dat eigenlijk over hun nieuwe programma had moeten gaan. Kortom, ik vind jou echt een heerlijk mens. Een mooie moeder. En ik leer heel veel van je. Soms wijzen mensen je de weg door Google Maps te openen. Soms door nieuwe ideeën met je te delen. En soms door simpelweg te doen. Toen Lotte zwanger werd en besloot haar kind op te voeden als alleenstaande moeder, of in elk geval bereid was dit zo te doen als het nodig was, zag ik een radicale feministische daad, patsboom, zich voltrekken voor mijn ogen. We spraken er natuurlijk vooraf over, de afwegingen, de angsten en ook de manieren waarop het kracht zou kunnen geven. Maar de werkelijkheid steeg uit boven de boeken waar we normaal gesproken boven hingen. De leus, het persoonlijke is politiek, kreeg een nieuwe en ook opwindende glans. Ze deed het en deed het onverschrokken. Lotte is een moedig en nieuwsgierig mens met een gulle, soms provocerende grijns. En ik hou wel eens mijn hart vast om haar feministisch gestrekte been. En op andere dagen rek en strek ik zachtjes het mijne mee. Aangemoedigd. Mooie woorden. Heel mooi. Ja. Ja. Het begon met Jolanda van den Berg, ja. Actrice. En als laatste was rechtenhistoricus en journalist, schrijver Marjolein van Nieuwenhuizen. Mm-hmm. Moest wel lachen om het narcistisch. Want ik was laatst naar een cabaretshow van Rijn Pandey. En die zei van, het is zo gek dat altijd als mensen het over hun ex hebben, dan zeggen ze van ja, hij of zij was een narcist. Of een borderliner. Dus iedereen heeft een ex die een narcist of een borderliner was. Of wel meer dan één, ja. Ja. Wat is dat toch? Maar in ieder geval, persoonlijke is politiek. Zeker. Ja, ja, dat is natuurlijk de prachtige leus van de Tweede Golf. En daar sta ik helemaal achter. En ik denk ook wel dat... Ik vind het een heel mooi compliment ook wat Madeleine daarmee geeft. Maar het is inderdaad ook echt waar dat ik wel in mijn dagelijks leven dat ook heel erg op die manier probeer voor te leven. Op een bepaalde manier. Ja. Ja, maar leg eens uit, hoe werkt dat dan? Hoe draag je dat uit? Nou, eigenlijk door inderdaad waar jij net over begon, die voorbeelden van dat nu even niet feminisme. Dus dan moet je, dat is gewoon een kwestie van doorzetten dan. En dat is natuurlijk lang niet altijd leuk. Want ik moet dan wel natuurlijk ook erg veel zelf doen. Dus je kan ook wel eens denken, ja... Ik was laatst inderdaad, dan eet ik bij mensen... en dan staat er opeens een man te koken. En dan denk je natuurlijk wel, jezus, dit is ook wel... dan krijg ik wel weken knieën, hoor, ook. Het is ook wel lekker makkelijk. Ja, en het kan natuurlijk, is heel charmant, ook heel erg leuk. Ik kan het natuurlijk ook zelf. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten... in de hoop dat een volgende gast iets aan heeft. Wat wil je achterlaten? Wat ik achterlaat is een exemplaar van De Schaamte Voorbij... van Anja Meulenbelt. En dat wil ik natuurlijk zeker niet achterlaten. Maar wat ik daarmee bedoel, ik ga het hier wel achterlaten hoor... Is dat ik 5 exemplaren heb. En ik heb erg veel boeken. En altijd als ik langs zo'n boekenkastje kom op straat, dan kijk ik erin... En als deze erin staat, neem ik hem altijd mee. En ik geef er graag eentje door aan een volgende gast. En waarom vind je dit zo'n belangrijk werk? Omdat ik, ja, precies vanwege het persoonlijke is politiek... ik vind dat in geen andere tekst die in die tijd is geschreven... zo goed naar voren komt als in dit boek. En ik vind dat het nog steeds dat het staat als een huis. Kun je een stuk voorlezen? Heb je een alinea of een begin van een hoofdstuk dat je zegt van... dat vind ik heel treffend of dat vind ik zo goed. Oh, dat vind ik lastig. Ja? Ja. Of gewoon het begin misschien? Ja. Oh ja, ik heb al een idee. Ja? Ja. Okay. Ja. Mijn ervaringen wil ik vangen. Die van vroeger, die van nu. Naarmate de ervaringen dichterbij komen in de tijd... zijn ze moeilijker te beschrijven. Betekenissen zijn veranderd. Relaties zijn niet meer de relaties van vroeger. Ik weet niet meer wat seksualiteit is. Ik heb geen termen meer voor de mensen om me heen. Zinloos geworden benamingen. Mijn man, mijn vriendin. Onderscheidingen die niet meer kloppen. Werk. Ik werk altijd. Ik werk nooit niet. Een ander woord voor leven. Nou, mooi. Dat is ook waar we het eerder over hadden. Van het vinden van die taal. Ja, precies. Want ja. Het begint bij taal. Ja. Verandering. Zeker. Voor welke verandering heb je nu een woord nodig... waarvan je denkt, van ja, die is er nog niet, maar die moet er nodig komen? Zo. Nou, ik ben nu net weer bezig aan een nieuw stuk over praten over seks. En dan meer voor volwassenen, waar we toch wel wat... Ik heb het idee dat we ons erg veel momenteel op kinderen en jongeren richten. Maar ik denk een beetje lentekriebels voor volwassenen, lijkt me wel goed. En welk woord voor seks, of voor welk aspect van seks mis je dan? Nou, ik denk gewoon dat er veel vrijer over mag worden gesproken. En ik vind het... ik verwonder me er een beetje over dat we daar vooral over praten... in relatie tot kinderen en jongeren en eigenlijk minder over onszelf en wat wij nou precies willen... en hoe we daar met elkaar over kunnen praten. Ja, want is het in jouw vriendengroep een onderwerp... waar je makkelijk over praat? Over seks? Ja. Ja. Nou ja, komt misschien ook omdat ze weten dat jij, dat jij daar makkelijk over praat. Ja, ik denk wel dat ik in een heel... dat is wel een soort specifieke groep vrouwen, denk ik... waar die veel, veel open met elkaar spreken. Ja. Ik wilde nog als laatste even bespreken... we lijden niet aan te veel verlangen, maar aan te weinig. Waar verlang jij naar? ik verlang ten eerste naar linkse politiek. Ja. Ja, en ik vind dus ook dat ook binnen. Ja, dat ook binnen links. Ik heb laatst nog een discussie gehad in een podcast waar ik dus ook dat kerngezin daar bepaalde kanttekeningen bij wilde plaatsen. En toen is er tegen mij gezegd: oh, maar als we nu dat, hè, als we nu dat ook nog in twijfel gaan trekken, dan blijft er niks meer over. Precies, ja, dan maken we het al helemaal moeilijk voor onszelf. En daar, dat is toch een soort, vind ik, een bepaalde zelfcensuur op links. Waar ik echt, daar denk ik, laten we daar nou weer gewoon bovenuit stijgen. En dan zien we wel hoe het gaat. Maar er moet nu toch wel echt. Maar daar komen de moeilijke tijden aan. Zeker. Toch? Ja. Nee, zeker. En ik denk ook dat, hè, dat. Dat meer verlangen, dat geldt voor sociaal-economische onderwerpen, voor het klimaatcrisis. Dus dat bestrijkt allerlei onderwerpen. Ja. En jij mag ook iets kiezen wat andere mensen hebben achtergelaten. Oh, ja. Ja, ik heb hier. Dit is achtergelaten door Apple van Nispe tot Zevenaar. Hij is de baas van Beeld en Geluid. Ik weet niet of je hem kent. Ja. En hij heeft het boek achtergelaten: Het leven is verrukkelijk. Ja, heel leuk. Maar het is ook nog een speciale editie. Het was ter gelegenheid van Nederland Leest 2011. Mm-hmm. En dit is achtergelaten door Roos Vonk. Zij heeft twee dingen, maar je mag ook één ding van deze twee. Mm-hmm. Nederland, een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Een boek van Wim Brands en Jeroen van Kan. En uitmuntend, het uitdagende vragenspel van de Postbank. Ja, ik wil heel graag het boek van Wim Brands. Van Nederland, een objectief zelfportret in 51 voorwerpen. Want ik hou erg veel van hem. Dus, ja? Oh, ja, alsjeblieft. Dank je wel. En we eindigen met De Liefde. Nou, we hadden het al tijdens muziek van dat je echt een schurft hebt aan de vraag: hoe gaat het nou in De Liefde? Het gaat altijd goed. Ja, want die vraag krijg je toch nog steeds heel vaak, hè, als single. Ja, maar ook begin van, ik ben alleenstaand. En dan krijg je toch altijd die vraag van: oké, hoe gaat het op je werk? Met je gezondheid? En aan het daten? Ja, en ook, maar er is echt ook heel letterlijk tegen mij gezegd van: het wordt tijd dat jij weer verder gaat met je leven. En bedoel, dat werd echt gezegd in de tijd dat ik een baby had van een jaar, bijvoorbeeld. Dus nee, het is echt dat idee dat je weer zo snel mogelijk een soort terug op koers komt. Ja. En dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, dit is, dat zou misschien een keer leuk zijn, maar het is helemaal niet een voorwaarde. Aretha Franklin, Natural Woman. Ja, dat vind ik wel echt een heel erg mooi nummer. En het is ook een nummer dat mijn beide ouders heel graag luisteren. Dus het heeft wel een mooie. Heeft wel echt een betekenis voor mij. Dankjewel. Lotte Houwings en Katen, fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op X en op Instagram, @MishaBlok. Eén ding vergeten. Deze ga ik later tussen doen. Okay. Die wilde ik nog even vragen. Want je hebt ook veel geschreven over het moederschap. Wat voor moeder ben je zelf? Ik ben een ontzettend gelukkige moeder. Ik geniet er heel erg van. En ik heb eigenlijk ook dat schuldgevoel bijvoorbeeld, wat zo vaak wordt genoemd als het over moederschap gaat. En twijfel, daar heb ik eigenlijk. Dat herken ik echt op andere gebieden in mijn leven. Ik denk ook bijvoorbeeld in mijn werk dat ik wel kan twijfelen aan mezelf, maar als moeder ben ik heel gelukkig. En, Weet je van tevoren zo'n beeld van zo'n moeder wil ik zijn? Nee, maar ik heb wel echt altijd geweten dat ik dit heel graag wilde. Dus misschien is het in die zin misschien wel minder verbazingwekkend, maar ik ben er nog veel gelukkiger mee dan ik had verwacht. En ook het hele dagelijkse leven met mijn kind vind ik ontzettend leuk. En ja, dat is toch voor mij denk ik een verrassing geweest, omdat ik ook zo graag werk. En omdat mijn werk natuurlijk best wel. Hey, dan zit ik heel erg in mijn hoofd bijvoorbeeld. Dan kun je echt denken, nou, naar de speeltuin gaan, dat is dan bijvoorbeeld heel saai of zoiets. Maar ik geniet ontzettend van hem. Kijk, en dan ga ik deze tussendoor monteren. Dank je. Heel leuk. NPO Radio.